oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, MaxiLuten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 listopada. Jest 21. Serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Pilna narada jutro. W przeddzień Święta Niepodległości w Warszawie oddano hołd żołnierzom, którzy walczyli o wolność. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Otwierają się ponownie szpitale tymczasowe. Jutro nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. To, co się tam dzieje, z zaniepokojeniem obserwuje sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego rzecznik oświadczył, że ta sytuacja nie powinna być wykorzystywana do celów politycznych ani stać się powodem napięć między państwami. Niepokojąca jest skala działań białoruskiego reżimu na granicy ze wspólnotą w ostatnich dniach, napisał w oświadczeniu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w imieniu 27 krajów. Odniósł się w ten sposób do prób nielegalnego przekroczenia granicy Unii przez kilkutysięczną grupę migrantów, eskortowanych do granicy przez białoruskie służby bezpieczeństwa. Josep Borrell zapewnił o pełnej solidarności z krajami, które zmagają się z atakiem hybrydowym. Instrumentalne wykorzystywanie migrantów do politycznych celów nie będzie tolerowane, napisał szef unijnej dyplomacji. Dodał, że wspólnota będzie walczyć z nielegalną migracją sponsorowaną przez państwo. Kilka godzin wcześniej Josep Borrell wystąpił z podobnym przesłaniem na sesji plenarnej Europarlamentu. To poważny kryzys, to atak, ludzie są wykorzystywani jako broń. W odpowiedzi musimy rozszerzyć obecne sankcje na Białoruś. Josep Borrell dodał, że białoruski reżim cynicznie stara się rozpalić kryzys na zewnętrznych granicach Unii, by odwrócić uwagę od sytuacji w kraju, gdzie pogłębiają się brutalne represje i łamane są prawa człowieka. Unia zdecydowanie potępia reżim Łukaszenki. Nieludzkie działania wymagają silnej międzynarodowej reakcji i współpracy, by pociągnąć go do odpowiedzialności, czytamy we wspólnym oświadczeniu 27. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na placu Piłsudskiego w Warszawie oddano hołd bohaterskim żołnierzom, którzy 103 lata temu wywalczyli dla Polski niepodległość. W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości zorganizowano capstrzek. Minister obrony Mariusz Błaszczak mówił, że to my jako naród jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość Polski i za jej bezpieczeństwo. Za to z kolei są odpowiedzialni przede wszystkim żołnierze. Dziś na szczęście żołnierze nie muszą przelewać krwi, ale dziś też musimy bronić naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Polski, naszej ojczyzny, broniąc polskich granic. Broniąc polskich granic, bronimy też granic Unii Europejskiej. To jest wysiłek naszych żołnierzy. Centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbędą się jutro. 18,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem i 269 zgonów to najnowszy bilans epidemiczny. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że dla chorych z COVID-19 przygotowanych jest ponad 17 tysięcy miejsc w szpitalach. Liczba łóżek zajętych ponad 11 tysięcy. Niestety w ostatniej dobie przybyło nam w granicach 500 nowych pacjentów, czyli w ostatnich dwóch dniach ten skok liczby pacjentów to jest mniej więcej 1300. Stąd też uruchamiane są kolejne szpitale tymczasowe. W niedługim czasie zostanie przywrócony szpital w Płocku oraz szpital tymczasowy we Wrocławiu. Najprawdopodobniej w drugiej połowie listopada ma być ponownie uruchomiony szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym w Warszawie. W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest ponad 20 milionów Polaków. Podano też 1 100 000 dawek przypominających. We Włoszech trzecią dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi przyjęło blisko 2,5 miliona osób starszych i pracowników służby zdrowia. Od 1 grudnia rozpoczną się szczepienia trzecią dawką osób w wieku od 40 do 60 lat. O tej decyzji poinformował w wystąpieniu w Izbie Deputowanych minister zdrowia Roberto Speranza. To kolejny krok naprzód. Uważamy, że trzecia dawka to podstawowy element naszej strategii walki z COVID-em. Dodał, że jego zdaniem to krok konieczny, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że wczoraj w Niemczech wykryto 40 tysięcy nowych zakażeń. We Włoszech stwierdzono dziś blisko 8 tysięcy nowych przypadków, czyli 5 razy mniej, ale ich liczba stale rośnie, podobnie jak odsetek pozytywnych testów. Zanotowano 60 zgonów. Dotychczas cykl szczepień zakończyło 84% populacji powyżej 12 roku życia. Przynajmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło 87%. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wracają ogrzewalnie na Pomorzu. W Słupsku i Bytowie przygotowano blisko 70 miejsc dla osób potrzebujących. W punktach zapewniona jest pomoc medyczna, możliwość zjedzenia ciepłego posiłku oraz kąpieli, mówi dyrektor Słupskiej Organizacji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Iwona Butrym. Osoby te mają możliwość ogrzania się w pomieszczeniach, w których temperatura jest minimum 18 stopni. Mają dostęp do przeprowadzenia swoich zabiegów takich sanitarnych. Mają dostęp do przyrządzenia sobie ciepłego napoju, zjedzenia posiłku. Ogrzewalnia w Bytowie pomieści do 50 osób. Będzie otwarta do kwietnia. To był serwis Trójki. Dariusz Urbanowicz, czas na sport. Dobry wieczór. Cracovia ma nowego trenera. Michała Probierza zastąpił Jacek Zieliński, który wchodzi po raz kolejny do tej samej rzeki, albowiem pracował już w klubie z ulicy Kałuży w latach 2015-2017. Wcześniej prowadził też między innymi Lecha Poznań, Polonię Warszawa i Ruch Chorzów. Co jeśli siatkarze grają awansem? Możemy spodziewać się uczty na najwyższym krajowym poziomie, choć dziś ta uczta nie trwała tyle, ile byśmy chcieli. Starli się lider z drugą drużyną Plus Ligi w ramach 13 kolejki. Górą Zaksa, która umocniła się na prowadzeniu, odskakując o 3 punkty w tabeli po zwycięstwie nad Jastrzębskim Węglem w Kędzierzynie Koźlu 3-0 w setach do 26 i 2 razy do 22. W drugim dzisiejszym meczu Stal Nysa od 20:30 mierzy się z Projektem Warszawa. Kończy się pierwszy set, już się skończył. 1-0 dla gospodarzy, czyli dla Stali. W koszykarskich rozgrywkach na Starym Kontynencie Legia Warszawa po raz piąty w Pucharze Europy wygrała, tym razem na wyjeździe z węgierskim Szolnoki Olajbanias 75-68. Legia prowadzi w grupie H z kompletem zwycięstw, w grupie B natomiast Trefl Sopot pokonał bułgarski Riłski Sportist Samokow 84-64. Dla Trefla to drugie zwycięstwo w fazie grupowej. A skoro przy koszykówce jesteśmy, trener Igor Milicic ogłosił skład reprezentacji Polski na listopadowe spotkania z Izraelem oraz Niemcami w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Oto komentarz selekcjonera. Kadra z 16 zawodników, którzy będą walczyć pierwsze dwa dni o miejsce w podstawowym składzie w Izraelu. Do Izraela pojedziemy w 13 ze względu na restrykcje covidowe. Po meczu w Izraelu dołączy do nas Mateusz Ponitka i to będzie taki optymalny skład na mecz z Niemcami u siebie. Na rozegraniu w szerokiej kadrze znaleźli się Łukasz Kolenda, Andrzej Mazurczak, Marcel Ponitka i Jakub Szęk, rzucający Jakub Garbacz, Michał Kolenda, Michał Michalak, niscy skrzydłowi Jakub Nizioł, Mateusz Ponitka, Michał Sokołowski, silni skrzydłowi natomiast to Tomasz Gielo, Grzegorz Kulka oraz Jarosław Zyskowski i w końcu na centrze zagrają Aleksander Balcerowski, Aleksander Dziewa i Dominik Olejniczak. Biało-czerwonych czeka wyjazd do Izraela, ten mecz 25 listopada, a 3 dni później Polacy w Lublinie podejmą reprezentację Niemiec. Ciekawostka, Mistrzostwa Świata odbędą się w 2023 roku na Filipinach, w Japonii oraz Indonezji. Na koniec przypomnienie, że w piątek o 20:45 Polska zagra z Andorą w eliminacjach przyszłorocznego mundialu. Robert Lewandowski może być spokojny, bo w linii ataku będzie miał silne wsparcie kogoś z tercetu Milik, Piątek lub Świderski. A kogo? Potrafi się dostosować do zawodnika, z którym gram, wiedząc jak on gra, więc pod tym względem tutaj dużej zagwozdki nie mam, ani dużo też nad tym nie myślałem. My chyba też nie musimy się zatem martwić. Do usłyszenia w sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą popada na krańcach północno-zachodnich, miejscami mgły, lokalnie na południowym zachodzie osadzające szać. Będzie od -2 na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich do 2 w centrum i 5 nad morzem. Jutro od 7 do 13 w większości Polski pogodnie i słonecznie, jedynie na północy więcej chmur i tam słabe opady deszczu lub mrzawki. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co druga kobieta w Jemenie wymaga podstawowej opieki położniczej. Caritas Polska pomaga im, odbudowując specjalistyczne oddziały w ośrodkach zdrowia. Dzięki Państwu niesiemy pomoc, która codziennie ratuje ludzkie życie, a dla matki nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo i zdrowie jej dziecka. Wyślij SMS o treści Jemen pod numer 72052 lub wpłać dowolną kwotę na stronie caritas.pl/Jemen. Razem dajmy Jemeńczykom nadzieję na przyszłość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

powinien zaakceptować, spróbować zaakceptować, że jego dzieciak, jego syn, jego córka jest na zbiórkach tego zastępu, gdzie nie ma bardzo często osoby dorosłej. To nie znaczy, że ta zbiórka nie jest kontrolowana, nie jest wspierana i nikt nie wie, co tam się dzieje, tylko ten zastępowy w tej małej grupce swoich kolegów, bandy osiedlowej, przyjaciół, paczki z klasy robi to, co najważniejsze, to znaczy, że oni podejmują trud organizacji tej zbiórki i tam on się pochyli nad jakimś wydarzeniem z historii, nad jakąś sytuacją samarytanki, czyli z pierwszej pomocy. I on przekazuje wiedzę, którą wcześniej również oczywiście zdobył na swojej zbiórce zastępu zastępowych, dajmy na to, gdzie był drużynowy. I tu jest ten klucz, gdzie pobudzamy do odpowiedzialności w tej najmniejszej grupie, jednostce, komórce, czyli w tej zastępie, jest przekazywana wiedza. I oczywiście idąc dalej, bazujemy na tej przygodzie. I teraz, nawiązując do Dnia Wszystkich Świętych, do wspomnienia osób, których już nie ma z nami, dbając o cmentarze, o pomniki, przyglądają się tym napisom. Drużynowy skomentuje, kto tu leży. A słuchajcie, powstaniec wielkopolski, powstaniec śląski, setna rocznica wybuchu trzeciego powstania śląskiego. Przecież Józef Hartosław Rzeczypospolitej mocno się zaangażował w te uroczystości. I już mamy lekcję żywej historii, ale przez przykład. Taką też mamy jakby czy przewagę, czy może, o nie przewagę, ale możliwość współpracy ze szkołą, że to, co często dzieje się w szkolnej ławce, gdzie jest dużo teorii, nie umniejszam, nie mówię, że to jest niepotrzebne, ale w naszym przypadku przez przykład aktywne działanie, wyjazd starszych harcerzy, wędrowników na Monte Cassino razem ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, przecież tam się spotykamy na Monte Cassino na wzgórzu, czy idąc dalej, rozwijając pasję. Mówię tak może też troszeczkę chaotycznie, skoczę do kolejnego niesamowitej akcji, jak harcerska akcja umiejętności HAU, gdzie chłopaki, druhny skaczą na spadochronie, nurkują, strzelają z broni palnej, uczą się tego pod czujnym okiem instruktorów, fachowców oczywiście w danej dziedzinie, ale zdobywają konkretne kompetencje, umiejętności, bardzo często zakończone zdobyciem uprawnień państwowych. No i jeszcze może o zuchach nie wspomniałem, gdzie zuchy poprzez zabawę odkrywają świat w sposób bardzo empiryczny. No i zuchy są taką najbardziej żywiołową grupą, najbardziej taką oddającą poprzez uśmiech i dającą satysfakcję wodzom gromad zuchowych. I ta druga noga, jeżeli tu przygoda na jednej nodze stoimy, to druga noga, przykład osobisty instruktora, instruktorki, który pociąga za sobą swoją grupę. Drużyna liczy 16, 20, 50 osób. On każdego znał po imieniu, z każdym wie, jakie ma problemy, jakie sprawia trudności, czym mu pomóc. Indywidualny kontakt w wychowaniu też jest bardzo ważny. Skoro mówimy o historii, to harcerze odegrali w niej ogromną rolę. Pani Elżbieto, co według pani jest taką najpiękniejszą, najważniejszą kartą w naszych dziejach zapisaną właśnie przez harcerki i harcerzy? A to mnie pani teraz zaskoczyła. Dużo tego było. Dużo tego było, tak. No i teraz jakby w pierwszej kolejności to co mi przyszło do głowy, to oczywiście Szare Szeregi i ta działalność w czasie II wojny światowej, ale też mam takie poczucie, że rozumiana nie tylko przez poświęcenie życia, chociażby przez powstańców warszawskich, ale też piękne było to, że harcerze w czasach wojny nie koncentrowali się tylko na tu i teraz. To znaczy oczywiście podejmowali różne akcje dywersyjne, oczywiście podejmowali walkę zbrojną, ale to wszystko było po to, żeby kreować to tak zwane pojutrze, czyli jednak cały czas mieli w pamięci to, że po wojnie będzie jakaś rzeczywistość i to właśnie młodzi ludzie, czyli ci wojenni harcerze będą musieli tą rzeczywistość budować, mieli nadzieję wolny kraj i będą mieli wpływ na to. Dlatego oprócz podejmowania tych takich działań właśnie dywersyjnych, oprócz podejmowania służby też na rzecz społeczności lokalnej, Polaków, którzy potrzebowali pomocy, czy przedstawicieli, nie wiem, chociażby narodu żydowskiego, który wiadomo, że miał, jakby był w bardzo, bardzo, bardzo trudnej sytuacji i tam też harcerze podejmowali służbę. No to też mamy, mamy taki duży nacisk kładziony w czasie wojny na naukę, na przygotowanie tych młodych ludzi do tego, żeby później stanęli jakby na czele odbudowy kraju, który miał się po tej wojnie podnosić. I chyba to jest takie, znaczy mnie to bardzo zachwyca, że z jednej strony podejmujemy te działania, które są potrzebne tu i teraz, a z drugiej strony myślimy o tym, co będzie w przyszłości. No i chcemy tą przyszłość kreować na taką, żeby była, żeby świat, w którym będziemy żyli w przyszłości, był dobry dla nas wszystkich. Harcerstwo to sztafeta pokoleń. Harcerstwo, harcerze, harcerki to spadkobiercy szaroszeregowców. To spadkobiercy, idąc dalej, harcerstwa w okresie komunizmu, harcerstwa niepokornego. Harcerstwo to dzisiaj, tu i teraz. I jeżeli patrzymy na tą sztafetę pokoleń, to też powinniśmy myśleć w kategorii jako strażników pamięci, strażników historii, czyli kontynuatorów tej myśli harcerskiej, tego wychowania harcerskiego. I mogę przypuszczać, że przez harcerstwo przeszło setki tysięcy dzieci, młodzieży i niektórzy byli krócej, niektórzy byli dłużej, niektórzy dalej w tej sztafecie biorą aktywny udział i mają wpływ. I to, co jest piękne, to chciałbym właśnie nawiązać do Duchnej Elżbiety, że gdzie w różnych miejscach pracy, zakładach pracy, w różnych samorządach, w różnych ministerstwach, w latach też aktualnie, w różnych szkołach jest zawsze harcerka, harcerz. Była harcerka, były harcerz, który wspomina z dumą to, co wyniósł z harcerstwa, to, co wykorzystuje w swojej pracy z dziećmi, z młodzieżą, w biznesie i ma piękną rodzinę. Bardzo często ci ludzie znajdują swoje miejsce w społeczeństwie, czy jako osoba świecka, czy jako osoba w kapłaństwie, czy właśnie jako pracodawca, jako pracownik, czyli wartości uniwersalne. Uczciwość, prawdomówność, pracowitość, ale idąc dalej, świadomy chrześcijanin. Więc to jest jakby efekt i to jest sukces harcerstwa w Polsce, bo też tym się możemy powiedzieć, że różnimy odnośnie też harcerstwa jakby na świecie, skautingu. Ja chciałam się na moment cofnąć te 103 lata wstecz, tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości w dniach 1-2 listopada 1918 roku w Lublinie obradował zjazd przedstawicieli wszystkich polskich ośrodków skautowych i właśnie postanowiono na nim utworzyć wspólną dla wszystkich organizację Związek Harcerstwa Polskiego. Już wspominaliśmy o tym. To ogromny dorobek i działania wielu pokoleń harcerzy i instruktorów. Jak państwo to pielęgnują? Ja myślę, że to jakby jest dwutorowo. Z jednej strony w działaniu cały czas. Jakby czerpiemy z tego, co wypracowały pokolenia instruktorów, pokolenia harcerzy i na tym budujemy nasz sposób działania dzisiaj. Zresztą, no, tak jak tutaj druh Mateusz na początku rozmowy chyba stwierdził, że te wartości harcerskie są niezmienne praktycznie od początku. I sposób działania, czyli metoda harcerska, którą stosujemy, ten osobisty przykład, który tu wielokrotnie był powtarzany, to działanie w przyrodzie, stawianie wyzwań młodym ludziom, to też jest coś, co jest niezmienne i co jest skuteczne, więc pewnie dlatego też się nie zmienia jakoś bardzo. Natomiast no oczywiście już takie konkretne działania są dostosowane do naszych realiów dzisiejszych, więc to jest jakby jeden sposób kultywowania tego dorobku i, no i pomnażania też, bo jednak cały czas w ramach prób instruktorskich i tworzą się różne opracowania, nawet naukowe i nasi instruktorzy przecież też piszą prace swoje magisterskie czy doktorskie i poświęcają je harcerstwu. Gromadzenie tego wszystkiego, tych wszystkich prac, no też przekazywanie dalej. My często na kursach instruktorskich prosimy naszych kursantów o to, żeby sięgali po taką literaturę cenioną, znaną, takie pozycje bardzo, bardzo mocne, poczynając od tego Scouting for Boys, przetłumaczonego przez Andrzeja Małkowskiego i dzięki temu jakby wprowadzającego harcerstwo do Polski. No ale też przez książki, nie wiem, Ewy Grodeckiej na przykład, przez to, co pisał Aleksander Kamiński, czy przez najnowsze pozycje też tutaj druha Maracewicza, o którym też już wspominał druh Mateusz, bo to też są pozycje, które my w ZHP podrzucamy naszym instruktorom, żeby też czytali z refleksją i zastanowieniem i na tym budowali swój warsztat instruktorski i swoją dalszą pracę. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest organizacją nieco młodszą od ZHP. Powstał w 1989 roku, ale kontynuuje tradycję i myśl wychowawczą kilku pokoleń polskich harcerek i harcerzy i jak to tutaj wygląda w codziennej pracy, panie Mateuszu? Ja tu chciałem nawiązać do tego początku harcerstwa. Przypomina mi się rok 2011, kiedy ZHR i przypuszczam, że 4-5 innych jeszcze organizacji harcerskich zorganizowało instruktorską wyprawę do Lwowa, gdzie w katedrze lwowskiej jest wmurowana tablica upamiętniająca Andrzeja Małkowskiego i tą pierwszą drużynę lwowską, harcerską. I rzeczywiście wcześniej wspomniane towarzystwo Sokół, gdzie Andrzej Małkowski za to, że się spóźnił na zajęcia, otrzymał w nagrodę zadanie do przetłumaczenia książkę Scouting for Boys i od tego ta lawina harcerstwa ruszyła. Piękną wypowiedzią było to, że instruktorzy ZHR-u czytają książki stworzone przez instruktorów ZHP i na odwrót, i o tej wymianie myśli wobec instruktorów, a jeżeli chodzi o kontynuację wartości przedwojennych, my trzymamy bliski kontakt z szaroszeregowcami, z uczestnikami Armii Krajowej, z ich rodzinami, ale ta myśl jest kontynuowana. Nasze zawołanie w chorągwi, w służbie Bogu i Polsce, bardzo często przywoływane było przez powstańców Warszawy. Zbiórki naszych harcerzy odbywają się bardzo często w miejscach pamięci, w miejscach związanych z powstaniem warszawskim. No, ciężko tu nie wspomnieć Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie notabene też pracują instruktorzy ZHP, ZHR-u, gdzie oprowadzają grupy, ale również i my mamy tę możliwość poznawania historii namacalnie. Bardzo często drużyny mają pole służby w postaci opieki nad uczestnikiem Powstania Warszawskiego czy nad kombatantem i ta służba taka namacalna, bardzo często cicho wykonywana w pokorze, bez rozgłosu, czyli te pierwsze zakupy, czy po prostu odwiedziny i rozmowa. Rozmowa, napicie się herbaty i wysłuchanie, co kombatant, co ten żołnierz ma do powiedzenia i do podzielenia się swoimi wspomnieniami. To jest jakby fenomen, że wielu z nas miało ten przywilej spotkania się z powstańcami i to jest takie, no my nie musimy biegać z karabinem w lesie. I oni zawsze podkreślają, nigdy więcej wojny. Uczcie się dla ojczyzny, uczcie się dla niej, żebyście ją kochali, żebyście byli dobrymi właśnie pracownikami, pracodawcami, żebyście mieli te piękne rodziny, o których wcześniej wspomniałem. To jest taki wydźwięk, kiedy to się słyszy od osoby, która musiała przejść kanałami, która musiała ratować się z opałów, która patrzyła bardzo często na śmierć swoich bliskich osób. To jest dla nas niewyobrażalne, jakby cierpienie, emocje, którym towarzyszyły. Możemy sobie, tak, ja mogę sobie wyobrażać, ale kiedy to się usłyszy i ta osoba mówi, synu, czy ty mógłbyś nawet być moim wnukiem, prawda, ucz się, po prostu ucz się dla swojej ojczyzny, to nabiera w ogóle inny wymiar niż bardzo często w uczniowskiej ławce. Ja tak się zastanawiam, bo takim ważnym elementem wszystkich spotkań harcerskich zawsze było wspólne śpiewanie piosenek i pieśni, nie tylko harcerskich, ale też i patriotycznych. Przypomnę, że kiedyś, no, zwłaszcza w okresie zaborów, ale też już w niepodległej Polsce, w ogóle był zwyczaj śpiewania w domach przy różnych okazjach właśnie takich pieśni. Były nawet specjalne śpiewniki, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. W obecnych czasach raczej się tych pieśni słucha, na przykład podczas okolicznościowych koncertów. A jak to jest w harcerstwie? Kultywujemy zwyczaj śpiewania zwłaszcza przy ognisku. Tych piosenek i pieśni harcerskich i śpiewanych przy ognisku, nie tylko takich typowo harcerskich, jest bardzo dużo. Część z nich to też są takie pieśni nawiązujące do historii, nawiązujące do ważnych wydarzeń czy ważnych postaci. I bardzo często te pieśni, te piosenki zyskują taką ogromną popularność w całym kraju i są śpiewane przy różnych ogniskach. No te ogniska też są różne. Najczęściej przy ognisku, kiedy jest taki nastrój uroczysty, ale też taki nastrój braterstwa, możemy porozmawiać na trudne tematy i to są między innymi tematy dotyczące wartości, dotyczące prawa harcerskiego, także tych wzorców takich osobowych znanych nam z historii. No i wtedy te piosenki są bardzo takie wręcz na miejscu i nawet młodzi ludzie chcą je śpiewać. Dla mnie jest to trochę fenomen, bo to są pieśni jednak wbrew pozorom smutne. Mamy przecież teraz już taki repertuar, że właściwie możemy śpiewać o czymkolwiek, a tu nagle na ognisku, kiedy ja prowadzę jakieś ognisko i kończę mówić gawędę i proszę osoby zgromadzone, żeby powiedzieli, to jaką piosenkę teraz chcecie zaśpiewać, a oni mi na przykład mówią, że oni chcą zaśpiewać którąś z piosenek śpiewanych przez Szare Szeregi, czy na przykład piosenkę taką śląską, Archanioły Śląskiej Ziemi, która mówi o obrońcach wieży spadochronowej. No więc są to takie wzruszające momenty, ale też bardzo budujące, że jednak i te pieśni takie właśnie patriotyczne, czy te pieśni o historii nie giną, wręcz powstają nowe, są popularne i że młodzi ludzie jednak chcą je śpiewać i w ten sposób nie tylko kultywować taką polską tradycję tego śpiewu wspólnego, bo to też buduje relacje w grupie, ale też w taki sposób przechowywać pamięć o dawnych wydarzeniach. Panie Mateuszu, jak to jest? Czy młodzież garnie się do tych pieśni patriotycznych, chce je śpiewać, interesuje się nimi, ma jakieś takie swoje listy właśnie ulubionych pieśni i piosenek rycerskich i patriotycznych? Fenomen tych chwil, tych emocji, które nam towarzyszą przy śpiewaniu piosenek, obrazuje śpiewanki na Placu Niepodległości, śpiewanki piosenek powstańczych. Też tutaj dać taki przykład Tygodnia Patriotycznego, na przykład w środowisku łódzkim, który rok w rok organizuje Tydzień Patriotyczny i również wydają śpiewnik z przypomnieniem tych pieśni i również ZHR organizuje te śpiewanki, które zrzeszają i ludzi młodych, i ludzi już bardziej doświadczonych. Fenomen jakby harcerstwa w tych grupach pozytywnych odniesienia też polega na tym, no jak ktoś bierze gitarę i próbuje, no to zaraz pojawia się druga osoba, która chce zaśpiewać, która tam wyciągnie jakiegoś bongosa, bębenek i już zawiązuje się jakaś nić i oni oczywiście pod okiem instruktora sięgają do tych hymnów, do tych pieśni, ale również tworzą swoje propozycje. I tutaj może też podkreślając dalej ten fenomen, może ściana próżności troszeczkę się u mnie pojawia, no ale taka jest jakby tutaj specyfika harcerstwa, że piękność różnorodności i siła środowisk to jest siła organizacji. No i są środowiska, gdzie została wydana płyta, na przykład Blask Ognia z repertuarem stricto harcerskim, z piosenką harcerską i turystyczną. Takich płyt, wydaje mi się, że organizacja ZHR chyba kilka nagrała i idąc jakby dalej, to zależy też właśnie od tego instruktora, co jest jego jakby pasją, co on widzi, o co obserwuje, co kręci też jego aktualnie młodzież, dzieci uczestniczącą w jego drużynie. Też często można spotkać w naszych szeregach, jak powstaje teatr improwizacji, teatr światłocienia, teatr, który odbywa się na deskach różnych domów kultury. Czyli harcerze, żeby to tak nie zabrzmiało wyniośle, ale czy to ludzie renesansu, no patrząc na ilość organizacji harcerskich, patrząc na ilość przedsięwzięć dotykających ten czas wolny, dotykających kulturę, dzięki którym wychowujemy młodzież, jest tak bogaty, że można powiedzieć, że to są ludzie o wielu talentach i wielu umiejętnościach, więc harcerstwo też w jakiś sposób jest przechowalnią, przechowalnią, to jest takie, no, taką skarbnicą również tych pieśni, tej sztuki, tej kultury i to też dobrze widać w social media, jak dzieci, młodzież, ja mi się serce raduje, kiedy robią to w mundurach, nagrywają się na te TikToki ostatnio takie popularne i sięgają po gitarę, czy te różnego rodzaju trendy tworzą i kreują i chcą mieć wpływ. Jaką lekcją, ale też i wyzwaniem dla harcerzy i instruktorów stała się pandemia COVID-19? Ja myślę, że to była odpowiedź taka na to właśnie nasze zawołanie czuwaj i pokazanie, że rzeczywiście my musimy być gotowi. Musimy być gotowi do tego, żeby podejmować służbę, co harcerze zresztą zrobili i w ZHR-ze, i w ZHP, i myślę, że w innych organizacjach również. Tutaj już wspomniana służba związana z szyciem maseczek, dystrybuowaniem przyłbic i tych maseczek, czy choćby pomocą starszym ludziom w wyprowadzeniu psów, czy w robieniu zakupów. Z drugiej strony to też taka gotowość do tego, żeby zmieniać swoje plany i dostosowywać je do zmieniającej się sytuacji i do zmieniających się warunków, bo w momencie, kiedy, nie wiem, mieliśmy zaplanowane w festiwal piosenki, na którym miało, w którym miało uczestniczyć, dajmy na to 500 osób, no nie mogliśmy tego zrobić, więc trzeba było znaleźć inną formę, która pozwoli te same cele zrealizować, czyli znowu kultywować chociażby tradycje śpiewania czy budowania więzi między ludźmi. Więc to też jakby nauczyło nas takiej przedsiębiorczości, ale rozumianej jako elastyczność myślenia i elastyczność działań po to, żeby jednak realizować w dalszym ciągu te cele, które harcerstwo sobie stawia, czyli wychowanie i wspieranie rozwoju młodych ludzi. To ja może troszeczkę z innej strony, że pandemia uwypukliła, pokazała, dosyć aktywnie byłem zaangażowany w pogotowie harcerek i harcerzy, dwa elementy. Pokazała, że w momencie zagrożenia, w trudnej sytuacji, instruktorki, instruktorzy, którzy byli, dajmy na to, z boku z racji obowiązków zawodowych, z racji rodzinnych tematów, byli z boku, poczuli jakby wezwanie i odpowiedzieli na to wezwanie, włączając się aktywnie w tworzenie pogotowia harcerek i harcerzy w Polsce, w te struktury i aktywnie niosąc tą pomoc bardzo często na pierwszej linii frontu. To takie pierwsze spostrzeżenie mam. A drugie, że pandemia niestety w wielu miejscach pokazała, że ta metoda harcerska była na słabym poziomie, że drużyny były słabe, że tam, gdzie nie było więzi przyjacielskich, tam, gdzie nie było relacji, tam, gdzie nie działał system zastępowy, tam te drużyny przestały działać. Tam, gdzie zabrakło wodza, a tam, gdzie był instruktor, instruktorka zaangażowana, gdzie miała kontakt z rodzicami tych harcerzy, gdzie nie było wymówki, jest pandemia, się nie spotykamy, no to słuchajcie, w sposób zdalny, to na tych Discordach, to słuchajcie, trzeba szyć. Tu się rodzice boją wypuszczać 16-latków do służby, okej, szanujemy, to szyjcie. To się zdalnie łączcie z tymi, którzy mają problemy z matematyką, róbcie im korepetycje. Wy, rodzice, u was akceptują wyjście z domu, pełnią służbę, nie ma sprawy, to wy robicie obiady, to wy będziecie płacić, robić zakupy, będziecie płacić rachunki i tak dalej. Więc była taka okazja do wzrostu. To pandemia jakby umożliwiła, pokazała w tych ostatnich miesiącach. A jakie są najbliższe państwa plany, być może związane ze zbliżającym się świętem niepodległości? Będzie to udział w uroczystościach, na tyle, na ile też pandemia pozwoli. Tradycyjnie chyba w drużynach też będą odbywać się czy to zbiórki, czy to ogniska poświęcone tematowi niepodległości, ale też właśnie takiej refleksji, czym jest patriotyzm dzisiaj i co to znaczy być dzisiaj dobrym Polakiem i brać odpowiedzialność za swój kraj, bo myślę, że to też jest taki przejaw właśnie postawy patriotycznej współczesnej, kiedy nie musimy już z tym przysłowiowym karabinem biegać po lesie, ale nadal przecież mamy dużo do zrobienia, tak jak tutaj druh Mateusz mówił, jak powtarzają powstańcy, no musimy się uczyć po to, żeby móc budować przyszłość, no, móc budować lepszy świat zgodnie z tą wolą założyciela Scottingu Baden-Powella, który powiedział, że starajcie się zostawić świat lepszym. Także myślę, że to są takie plany, które są co roku i które co roku są realizowane i myślę, że w tym roku również oczywiście w takiej formie, na jaką warunki nam pozwolą. Lokalnie środowiska angażują się w samorządowe uroczystości, w państwowe uroczystości również. Bierzemy udział zawsze, służba na cmentarzu, udział w mszach świętych za ojczyznę i te gry harcerskie, które odbywają się 11 listopada. Warto wspomnieć też, że w przyszłym roku przypada setna rocznica powrotu Górnego Śląska do macierzy, który tutaj ZHR również będzie na terenach Górnego Śląska i Opolszczyzny się angażował. No i jak już też przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Portugalii. My już również o tym też myślimy, tak mocno wybiegając jakby w przyszłość. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki byli harcmistrzyni Elżbieta Noga, członkini głównej kwatery ZHP do spraw pracy z kadrą i podharcmistrz Mateusz Dybka, zastępca komendanta chorągwi harcerzy ziemi opolskiej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego ZHR. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję również. Czuwaj. Życzymy dobrej nocy Monika Suszek i Elżbieta Korczeńska. Zapraszamy